Раздзел 4. Калі ж даведаўся Ісус, што пачулі фарысеі пра тое, што Ісус больш вучняў набывае і хрысціць, чым Іаан, хоць сам Ісус не хрысціў, а вучні яго, пакінуў ён Іудзею і пайшоў зноў у Галілею. А трэба было яму праходзіць праз Самарыю. Вось прыходзіць ён у горад самарыйскі пад назвай Сіхар, паблізу зямлі, якую даў Іакаў Іосіфу, сыну свайму, і быў там калодзеж Іакава. Ісус, стаміўшыся ад дарогі, сеў ля калодзежа. Было каля 6 гадзіны. Прыходзіць жанчына з Самарыі набраць вады. Кажа ёй Ісус: «Дай мне піць», бо вучні яго адышлі ў горад, каб купіць ежы. Кажа яму жанчына, самаранка: «Як ты, іудзей, просіш піць у мяне, жанчыны самаранскай? Бо іудзеі ж не маюць зносін з самаранамі». У адказ Ісус сказаў ёй: «Калі б ты ведала дар Божы, і хто той, што кажа табе: «Дай мне піць», то ты сама прасіла б у яго, і ён даў бы табе ваду жывую». Кажа яму жанчына: «Гаспадар, у цябе і зачарпнуць няма чым, а калодзеж глыбокі. Адкуль жа ў цябе вада жывая? Хіба ты большы за айца нашага Іакава, які даў нам гэты калодзеж і сам з яго піў, і сыны яго, і статак яго?» У адказ Ісус сказаў ёй: «Кожны, хто п'е гэту ваду, будзе адчуваць прагу зноў. А хто будзе піць ваду, якую я дам яму, не сасмагне ніколі. Але вада, якую я дам яму, стане ў ім крыніцаю вады, што цячэ ў жыццё вечнае». Кажа яму жанчына: «Гаспадар, дай мне гэтай вады, каб мне не мець смагі і не прыходзіць сюды чэрпаць». Кажа ёй Ісус: «Ідзі, пакліч мужа свайго і прыходзь сюды». У адказ жанчына сказала яму: «У мяне няма мужа». Кажа ёй Ісус: «Добра ты сказала, што ў цябе мужа няма, бо 5 мужоў у цябе было, і той, якога цяпер маеш, не муж табе. Гэта праўдзіва сказала ты». Кажа яму жанчына: «Гаспадар, бачу, што ты прарок. Айцы нашы на гары гэтай пакланяліся, а вы кажаце, што ў Єрусаліме тое месца, дзе належыць пакланяцца». Кажа ёй Ісус: «Жанчына, павер мне, што настае час, калі не на гары гэтай і не ў Іерусаліме будзеце пакланяцца айцу. Вы пакланяецеся таму, чаго не ведаеце. Мы пакланяемся таму, што ведаем, бо спасенне ад іудзеяў. Але настае час, ды і цяпер ёсць, калі ісцінныя паклоннікі будуць пакланяцца айцу духу і ісціне, бо такіх паклоннікаў айцец і шукае сабе. Бог ёсць дух, і тыя, што пакланяюцца яму, павінны пакланяцца ў духу і ісціне». Кажа яму жанчына: «Ведаю, што прыйдзе Месія, якога называюць Христос. Калі ён прыйдзе, то абвесціць нам усё». Кажа ёй Ісус: «Гэта я, што размаўляю з табою». У гэты час прыйшлі вучні яго і здзівіліся, што ён размаўляе з жанчынаю. Але ні адзін не сказаў: «Што табе трэба, ці пра што ты размаўляеш з ёю?» Пакінула тады жанчына сваю пасудзіну для вады і пайшла ў горад. І кажа людзям: «Ідзіце і пабачце чалавека, які сказаў мне пра ўсё, што я зрабіла. Ці не Христос ён?» Яны выйшлі з горада і пайшлі да яго. Між тим прасілі яго вучні, кажучы: «Раві, еш!» Ён жа сказаў ім: «У мяне ёсць ежа, каб есці, якой вы не ведаеце». Тады вучні гаварылі паміж сабою: «Хіба нехта прынёс яму есці?» Кажа ім Ісус: «Мая ежа тое, каб здзяйсняць волю таго, хто паслаў мяне і завершыць справу яго. Ці не кажаце вы, што яшчэ 4 месяцы і настане жніво? Дык вось, кажу вам, узвядзіце вочы вашы і паглядзіце на нівы, як яны ўжо пабялелі для жніва. І хто жне, той атрымлівае ўзнагароду і збірае плён у жыццё вечнае, каб і той, хто сее, і той, хто жне, разам радаваліся. Бо тут апраўдваецца выслоўе: адзін сее, а другі жне. Я паслаў вас жаць тое, над чым вы не працавалі, іншыя працавалі, а вы ўвайшлі ў працу іх». З гораду таго многія самарання уверавалі ў яго па слову жанчыны, якая сведчыла: «Ён сказаў мне пра ўсё, што я зрабіла». Таму, калі прыйшлі да яго самарання, то прасілі яго пабыць у іх, і ён прабыў там 2 дні. І намнога больш людзей уверавалі па слову яго. А жанчыне казалі: «Ужо не па твайму апавяданню веруем, бо самі чулі і ведаем, што гэта сапраўды спасіцель свету Христос». А праз 2 дні ён адышоў адтуль і пайшоў у Галілею, бо сам Ісус сведчыў, што прарок на сваёй бацькаўшчыне пашаны не мае. Калі ж ён прыйшоў у Галілею, то галілеяне прынялі яго, бачыўшы ўсё, што зрабіў ён у Єрусаліме на свята, бо і яны хадзілі на свята. Дык вось прыйшоў зноў Ісус у Кану Галілейскую, дзе ператварыў ваду ў віно. І быў адзін царадворац, сын якога быў хворы ў Капернауме. Ён, пачуўшы, што Ісус прыйшоў з Іудзеі ў Галілею, пайшоў да яго і прасіў яго прыйсці і ацаліць сына яго, бо той быў пры смерці. І сказаў яму Ісус: «Калі знаменняў і цудаў не ўбачыце, вы не ўверуеце». Кажа яму царадворац: «Господі, прыйдзі, пакуль не памерла дзіця маё». Ісус кажа яму: «Ідзі, сын твой жывы». І паверыў чалавек слову, якое сказаў яму Ісус, і пайшоў. І ўжо калі ён ішоў, рабы яго сустрэлі яго і абвесцілі: «Сын твой жывы». Тады ён спытаўся ў іх, у каторай гадзіне стала яму лягчэй. І сказалі яму: «Учора ў 7 гадзін гарачка пакінула яго». Зразумеў тады бацька, што гэта было тую гадзіну, калі Ісус сказаў яму: «Ідзі, сын твой жывы», і ўверваў сам і ўвесь дом яго. Гэта ўжо другі цуд сатварыў Ісус, прыйшоўшы з Іудзеі ў Галілею.